Book 2 37 37 Perjalanan Onderweg Dia pergi dengan motor. Hij rijdt op zijn motorfiets. Hij rijdt op zijn motorfiets. Dia pergi dengan sepeda. Hij rijdt op zijn fiets. Hij rijdt op zijn fiets. Dia berjalan kaki. Hij gaat te voet. Hij gaat te voet. Dia pergi dengan kapal. Hij vaart met het schip. Hij vaart met het schip. Dia pergi dengan kapal motor. Hij vaart met de boot. Hij vaart met de boot. Dia berenang. Hij zwemt. Hij zwemt. Apakah di sini berbahaya? Is het hier gevaarlijk? Is het hier gevaarlijk? Apakah berbahaya bersepeda sendirian di sini? Is het gevaarlijk om alleen te liften? Is het gevaarlijk om alleen te liften? Apakah berbahaya berjalan-jalan di malam hari? Is het gevaarlijk om 's nachts te gaan wandelen? Is het gevaarlijk om 's nachts te gaan wandelen? Kami tersesat. Wij zijn verkeerd gereden. We zijn verkeerd gereden. Kami mengambil jalan yang salah. Wij zitten op de verkeerde weg. We zitten op de verkeerde weg. Kami harus kembali ke jalan yang tadi. Wij moeten omkeren. We moeten omkeren. Di mana kita bisa parkir? Waar mag je hier parkeren? Waar mag je hier parkeren? Apakah ada tempat parkir mobil? Is er hier een parkeerplaats? Is er hier een parkeerplaats? Berapa lama bisa parkir di sini? Hoe lang kun je hier parkeren? Hoe lang kun je hier parkeren? Apakah Anda dapat main ski? Skiet u? Skiet u? Apakah Anda naik lift ski ke atas gunung? Gaat u met de skilift naar boven? Gaat u met de skilift naar boven? Apakah di sini dapat menyewa peralatan ski? Kun je hier skis huren? Kun je hier skis huren?